श्री कृष्ण चंद्र भी आज खूब अपना कौशल दिखलाते हैं। चहुओं शत्रु रथ के निज रथ चक्री की तरह घुमाते हैं। करता है बात हवा से रथ बिजली से होड़ लगाता है। नीचे श्री कृष्ण सारथी है ऊपर कपिध्वज लहराता है। दाएं बाएं आगे पीछे चलते हैं अश्व इशारे पर। चारों दिश चारों कोनों में फिरते हैं अश्व इशारे पर। मन और इंद्रियों की नाई उनका स्वभाव है लक्षण है। माधव है बुद्धि समान वहाँ जिनका परिपूर्ण नियंत्रण है। वे घोड़े चंचल हैं उनमें चंचलता है हद से ज्यादा। यदुराई निश्चल हैं इनमें निश्चलता है हद से ज्यादा। जब लोग छींकते झिड़ाते झुझलाते हैं झल्लाते हैं आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र तब मंद मंद मुस्काते हैं। जिस समय एक पर एक वीर कट कट गिर रहे मर रहे हैं उस समय बात यह भली भांति योगेश्वर सिद्ध कर रहे हैं। नदियाँ उछला करती सागर मर्याद त्यागता नहीं कभी। बादल भी भागा करते हैं आकाश भागता नहीं कभी। अर्जुन ने की इस तरह वाणों की बौछार। सूर्य पुत्र के हो गए वार सभी बेकार। बिंध गए अंग प्रत्यंग सभी गांडेव धनुष के बाणों से। हो गया शिथिल सारा शरीर फिर भी लड़ता था प्राणों से। अंगों से अंग राज के यूं लोह की धारा बहती थी। गेरू गिर से वर्षा में ज्यों गेरू की धारा बहती थी। फंसा उसी क्षण कर्ण का कीचड़ में रथ चक्र। हो सकता है क्या नहीं होने पर विधि वक्र। अर्जुन फिर करने लगा जो ही सर संधान। कहे कर्ण ने यह वचन रख कर अपनी शान। कहते हैं उसको वीर नहीं दुश्मन पर जय पा जाए जो। है वीर वही अंतिम क्षण तक वीरों का धर्म निभाए जो। संकट की देख भयंकरता रुक जाने वाला कायर है। प्राणों के जाने के भय से झुक जाने वाला कायर है। तुम योद्धा हो मैं योद्धा हूँ है धर्म ज्ञान दोनों ही को। हम वीर जाति के भाई हैं है कर्म ज्ञान दोनों ही को। तुम उसे वंश के हो जिसमें बलवीर भीष्म उत्पन्न हुए। जिनके व्रत से जिनके तप से कौरव पांडव संपन्न हुए। उनके समान ही हे अर्जुन तुम भी भूतल को भव्य करो। अवसर देता हूँ मैं तुमको पालन अपना कर्तव्य करो। कीचड़ में से लूं मैं निकाल पहिया कुछ देर ठहर जाओ। ऐसे में वार नहीं करते भैया, कुछ देर ठहर जाओ। सूर्य पुत्र के वचन में पूर्ण सत्यता जान, अर्जुन के उर में जगा वीरोचित अभिमान। था जिसमें गांडिव धनु शिथिल हुआ वह हाथ, दृष्टि गई श्री कृष्ण पर आतुरता के साथ। कंस निकंदन ने कहा, रुको ना पांडु कुमार, शत्रु शत्रु ही है सदा, कर डालो संहार। दुख आ पड़ने पर नीच पुरुष अक्सर ज्ञानी हो जाते हैं, पीड़ा ऐसी ही होती है पत्थर पानी हो जाते हैं। अर्जुन इसका यह वीर धर्म कुछ लाभ नहीं तुमको देगा, छोड़ा यदि कुचला हुआ सर्प मौका पाते ही डस लेगा। ऊंचे स्वर में कह उठा सूर्य पुत्र उस काल, अचरज यह कह रहे हैं शरणागत प्रतिपाल। विख्यात चंद्रवंशी नृप है वसुदेव आदि भूमंडल पर, उड़ती है जिनकी सुयश ध्वजा भारत के शीर्ष हिमालय पर। है उनके पास कुमार श्रेष्ठ वसुदेव कुमार कहते हैं, क्या राजनीति क्या धर्म नीति सबके गढ़ माने जाते हैं। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कंसादि आपने मारे हैं, जो हानि धर्म की करते थे वे राक्षस गण संहारे हैं। मनुजों की शुद्धि कर रहे हैं धारण कर आप मनुज तन को, नारायण का अवतार हुआ धरती पर धर्म स्थापन को। यदि यह सच है तो इस अवसर क्यों आप अनीति सिखाते हैं, किस लिए धर्म का गला घोट ऐसा अधर्म करवाते हैं। कंस निकंदन हंस पड़े तुरत ठहाका मार, धर्म धर्म का इस समय आया तुझे विचार। उस समय सो गया धर्म कहाँ जब द्रुत जाल फैलाया था, पासों में फांस युधिष्ठिर को सब राजपाट हथियाया था। उस समय सो गया धर्म कहाँ जब जीता सती द्रौपदी को, जब भरी सभा में बुलवाया जब रण ऋतुमति द्रौपदी को। उस समय सो गया धर्म कहाँ जब समझा त्याज पांडवों को, वनवास पूर्ण होने पर भी दे सके नाराज पांडवों को। मर गया धर्म क्या उस अवसर जब संधि यत्न बेकार किया, मर गया धर्म क्या उस अवसर जब शांति दूत लाचार किया। क्षण रस के साथ भीम जी को विष रस दिलवाने से पहले, लाक्षागृह का मेहमान बना पावक लगवाने से पहले। राजा विराट की बलपूर्वक गौएं हर लाने से पहले, करना था धर्म विचार तुम्हें संग्राम मचाने से पहले।